79,99. Masz to Brico. Brico Marché, jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Czwarty maja to czwartek, minęła godzina 12. Czas na serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Ukrainy w Hadze mówi, że przed Trybunałem Karnym chce zobaczyć Władimira Putina. Pierwsi maturzyści już po egzaminie dojrzałości. Naszą reporterkę zapytamy, jak im poszło. Wieczorem Iga Świątek zagra o awans do finału turnieju tenisowego w Madrycie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponowił w Hadze apel o powołanie specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych. Przemawiając w Międzynarodowym Trybunale Karnym, wyliczał, że tylko w kwietniu Rosjanie popełnili ponad 6 tysięcy zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci. Agresor musi poczuć siłę sprawiedliwości, powiedział Wołodymyr Zełenski. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy zobaczyć tutaj w Hadze innego Władimira, tego, który za swoje przestępcze działania powinien usłyszeć wyrok tutaj, w stolicy prawa międzynarodowego. Jestem pewien, że tak się stanie, jeśli wygramy. A wygramy na pewno. Podczas niezapowiedzianej wizyty w Holandii prezydent Ukrainy ma spotkać się m.in. z premierem Markiem Rutte i minister obrony. W planach jest także spotkanie z szefem belgijskiego rządu. Szczegóły wizyty są utrzymywane w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. Wybuch drona nad Kremlem pokazał słabość rosyjskiej obrony. Tak komentują ostatnie wydarzenia w Moskwie działacze opozycji i niezależni analitycy. Maszyny zostały zniszczone w nocy z 2 na 3 maja nad kopułą jednego z kremlowskich budynków na Placu Czerwonym. Większość rosyjskich analityków jest zgodna, że niezależnie od tego, czy był to rzeczywisty atak, czy prowokacja rosyjskich służb, zdarzenie będzie miało negatywne konsekwencje dla Władimira Putina. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ocenie opozycjonisty Dmitrija Gudkowa już samo dotarcie dronów do centrum Moskwy i ich eksplozja nad Kremlem zostało odebrane przez część Rosjan jako słabość reżimu. Trzeba zrozumieć, że rosyjska obrona na dziś nie jest w stanie obronić nawet Moskwy i Putin po takich właśnie wydarzeniach będzie stopniowo tracił poparcie wśród tak zwanych patriotów. Jeśli kontrofensywa Ukrainy odniesie sukces, to wydaje mi się, że to nie jest ostatnie tego typu zdarzenie. Rosyjscy analitycy niezależni przypominają, że Ukraina zaprzecza, jakoby prowadziła działania wojskowe na terytorium Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że jego kraj broni się i podejmuje działania wyłącznie na własnym terytorium, włączając regiony okupowane przez Rosję. Zdaniem większości niezależnych analityków, ataki na terytorium Rosji są dokonywane przez antyputinowskie grupy partyzanckie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pan Tadeusz Raz przedwiośnie z tematami tych lektur musieli zmierzyć się maturzyści z techników oraz poprawiający wyniki z poprzednich lat. Przed 12 zakończyli pierwszy dzień tegorocznych matur. Z uczniami z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie rozmawiała Martyna Szymczakowska. Martyno, byli zadowoleni? Byli zadowoleni, ale i zaskoczeni, bo pan Tadeusz był też lekturą, o której uczniowie pisali maturę z języka polskiego w ubiegłym roku. Dlatego jednych zaskoczyła ta powtórka, no a inni byli szczęśliwi. Super, pan Tadeusz. Wszystko idealnie. Był motyw zachowania i zmian zachowania w stosunku do tego, jakie wydarzenia są, jakie występują w życiu. Wołałem się jeszcze do innego świata jako ogółu. Pisałam drugi temat, na drugim temacie było przedwiośnie i czy to nieprzyjemna prawda jest lepsza od przyjemnych złudzeń. Pomyślałam, że dodam właśnie z lalki do złudzenia Wokulskiego o tym miłości do Łęckiej, że może Łęcka go pokocha. A przypomnę, że egzamin z języka polskiego wciąż trwa dla absolwentów 4-letniego liceum. Oni jako pierwszy rocznik piszą matury w nowej formule. Do wykonania mają więcej zadań, a czas przeznaczony na ich rozwiązanie to 4 godziny. A więc za około godzinę dowiemy się, z jakimi tematami oni się musieli zmierzyć w trakcie pierwszego dnia matur. I wtedy ponownie połączymy się z Martyną Szymczakowską. Dziękuję za tę relację. Krytyczny jest stan 2 z 7 osób rannych podczas wczorajszej strzelaniny w szkole w Belgradzie. Z całego świata płyną kondolencje po tragedii. Wieczorem w miejscowych cerkwiach odbędą się nabożeństwa upamiętniające ofiary. W belgradzkich szpitalach przebywa 7 rannych we wczorajszej strzelaninie. 2 dzieci jest w stanie krytycznym. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku dziewczynki, która została postrzelona w głowę. Dziewczynka była długo operowana, lekarze robią wszystko, aby utrzymać ją przy życiu, ale jej stan ogólny jest krytyczny i jej życie jest zagrożone. Powiedział agencji Tanjug Siniša Dučić, dyrektor kliniki dziecięcej w Belgradzie. Poprawił się natomiast stan zdrowia rannej nauczycielki, a 2 rannych uczniów wyjdzie za parę dni do domu. Dziś wieczorem w większości serbskich cerkwi odbędzie się nabożeństwo poświęcone pamięci 9 ofiar wczorajszej strzelaniny. Poprosił o nie zwierzchnik miejscowego kościoła prawosławnego, patriarcha Porfir. Piotr Piętka, Polskie Radio. Numer 1 światowych rankingów Iga Świątek zmierzy się dziś w półfinale tenisowego turnieju w Madrycie z Rosjanką Weroniką Kudiermietową. Ostatnio grały ze sobą na tym samym etapie w Dosze, gdzie w 2 setach lepsza była Polka. Była polska tenisistka Katarzyna Strączy liczy na pomyślne zakończenie spotkania dla Świątek. Uważam, że Iga jest na takim poziomie, jest na tak szybko gra i tak bardzo dobrze się rusza. Ja dawno nie widziałam Igi tak dobrze ruszającej się, biegającej, więc jest coś takiego jak dzień konia, tak? Jeżeli ktoś nie ma dnia konia, no to nikt nie jest w stanie na razie tak naprawdę, oprócz tam Rybakini, czy czasami Sabalenki zagrozić. Idę Świątek, Iga po prostu podchodzi zadaniowo. Idę, wychodzę, wygrywam. Mecz Świątek Kudiermietowa rozpocznie się nie wcześniej niż o 21:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy obiecali, że dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy i na południowym wschodzie czasem duże i tu przelotny deszcz jest możliwy. Temperatura maksymalna od około 10 na wybrzeżu, przez 15 w centrum do nawet 19 na południowym wschodzie, czyli coraz cieplej. Wiatr dzisiaj nie powinien nam dokuczać, będzie słaby. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1012 hektopaskali i wolno będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna! Co by tu zmajstrować? To może pomajsterkujmy przy aucie. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów do auta, w tym szeroki wybór olejów silnikowych w super cenach. Allegro. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Znakomite frankfurterki nasze pyszności. Kilogram tylko 32,99. A ketchup Kotlin 4,49 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:07. Trójka do trzeciej. Ciekawy jestem, jak tam u Państwa dzisiaj z mocą. A to dlatego, bo pytanie nie jest bezpodstawne, że dzisiaj mamy 4 maja, więc Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. No taka gra słów. May the 4th be with you. W związku z tym myślę sobie, że dziś na temat Gwiezdnych Wojen chwilę z krytykiem filmowym porozmawiamy, ale jest też inny pretekst, żeby z nim zamienić 2 słowa, czyli zbliżająca się premiera kolejnego filmu o 3 muszkieterach. I o tym na pewno dziś będziemy rozmawiali w trójce do trzeciej. Zabierzemy Państwa do Białegostoku, gdzie odbywa się wystawa, no jak powiem, że kosmiczna, to na razie za wiele nie zdradzę, ale mam nadzieję, że Państwa zachęcę. No i będziemy też na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie trwa wystawa Kopernik i jego świat. Serdecznie zapraszamy na trójkę do trzeciej. Zofia Kruszewska audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miera. Dzień dobry. this is what you'll get when you mess with us. Polskiego Radia. Na niebie. naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Tu Trójka, mamy prawie 16 minut po godzinie 12. No jutro o tej porze już nie będzie można głosować, dlatego proszę ostatnie 24 godziny na możliwość zdecydowania o kształcie kolejnej listy przebojów Trójki wykorzystać należycie. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu tam Państwo zobaczą, czyli aktualną 56. listę i 3 piosenki propozycje. Ja może szybciutko przypomnę te propozycje, bo to są piosenki, które mają tylko tydzień, żeby znaleźć się w zestawieniu, a to czy tam się znajdą, no to już zależy wyłącznie od Państwa. To jest Bartas Szymoniak i jego nowa piosenka Ulotne, to Bartek Królik i Chłopiec z zapałkami i piosenka Lenego Krawica, choć właściwie to nie jest piosenka Lenego Krawica, tylko jego przyjaciela, który wykonywał ją w latach 80., a ten przyjaciel niedawno zmarł. I to jest hołd Lenego Krawica właśnie dla niego. How long have you been blind? Harry Belafonte, tak nazywał się ten przyjaciel. I to jest jedna z tych propozycji. Proszę wysłuchać, może Państwu przypadnie do gustu i może zechcą Państwo na tę piosenkę zagłosować. Mamy 24 minuty po godzinie 12. Trzej muszkieterowie to jedna z najsłynniejszych powieści Aleksandra Dima, wielokrotnie ekranizowana, wielokrotnie tłumaczona. Co ciekawe, pisarz wykorzystał wiele autentycznych sytuacji, które miały miejsce w życiu żołnierzy. Książka napisana w roku 1844, ale jej akcja toczy się w 1625 roku. O muszkieterach dawniej i dziś Jacek Frenzel. Bohaterowie powieści Aleksandra Dima kierują się najszlachetniejszymi pobudkami, takimi jak honor, uczciwość, braterstwo czy wsparcie przyjaciół. To cechy, które zjednały im, można powiedzieć, wielu wyznawców. Wielu z nas bowiem utożsamia się z muszkieterami i chciałoby być jak Athos, Portos, Aramis czy D'Artagnan. Charakterystyczne są postaci w trzech muszkieterów, którzy różnią się między sobą. Jeden jest bardziej taki szlachetny, tajemniczy, inny jest takim wielbicielem przyjemności codziennych. Mówi profesor Ewa Kalinowska, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski. Niemniej jednak oni są związani między sobą i nie na darmo to od nich jest to powiedzenie wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Dołącza do nich Gaskończyk, D'Artagnan i tworzą taką grupę przyjaciół, która zostaje w pamięci. No i zmierzają się z różnymi przeciwnościami, ale w ostatecznym rozrachunku to, co jest złe, zostaje ukarane, a to, co jest dobre, zostaje nagrodzone. Wartość przyjaźni, która została przedstawiona przez Aleksandra Dima, jest wartością poniekąd uniwersalną. Mówi profesor Adam Wielomski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie o podobnych zainteresowaniach, z podobnej grupy zawodowej, podobnego pochodzenia, w naturalny sposób powinni czuć pomiędzy sobą przyjaźń, a przyjaźń to nie tylko oczywiście jakaś taka sympatia, ale również umiejętność poświęcenia się dla kogoś innego. To jest również walka za niego, również ryzykowanie życia. Chodzi o solidarność, chodzi o wspólnotę, generalnie chodzi o pomagasz innych. Podkreśla dr Sébastien de Courtiou, romanista. Tak naprawdę sądzę, że w środku jest trochę ukryte właśnie te chrześcijańskie wartości po prostu. Pomagasz innych i być tutaj dla resztą. W dzisiejszych czasach te wartości pewnej mierze zostały podważone w społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym niezwykle mocno ceni się indywidualizm, a takie pojęcie jak honor, współodpowiedzialność, poświęcenie się dla kogoś, niestety zostały w jakiś sposób postawione na drugi plan. Ale z drugiej strony oczywiście mamy w pamięci te czasy, kiedy te wartości były najważniejsze, stąd nasza chęć, z jaką czytamy, oglądamy filmy, które zostały nakręcone na kanwie powieści D. i masa, dlatego że gdzieś podświadomie mamy poczucie, że to jest prawdziwa wspólnota i prawdziwa przyjaźń. Polsy to nadal sądzę, że dość silne. To widać właśnie, kiedy jest jakiś dramat rodziny i ludzie nie wyglądają obojętne. Chociaż czasami w ulicach, no to na złe wirowanie czasami ludzi są brak reakcji. We Francji to nawet gorzej sądzę właśnie. Więc no trochę znika czasami, ale no to zawsze można liczyć na niektórych ludzi, którzy nadal tego w sobie mają. Takie właśnie rycerskie uczucie, że muszą ratować, że muszą pomagać, że nie wolno być obojętne, więc dają sobie wszystko, aby właśnie ratować innych. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, no, zwłaszcza w obecnych czasach, no, nabiera to powiedzenie jakby trochę pełniejszego znaczenia, prawda? O trzech muszkieterach opowiadał państwu Jacek Frenzel. Nie bez powodu, bo za tydzień odbędzie się premiera filmu Trzej Muszkieterowie D'Artagnan i o tym filmie w Trójce opowiemy państwu więcej za kilka minut. Polskiego Radia. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna, wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, za 25 minut będzie godzina 13. Muszę Państwu powiedzieć, że przeglądałem, ile razy Trzech Muszkieterów było przekładanych na ekran kinowy i tylko przed II wojną światową ten film został, ta powieść została nakręcona raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Pierwszy film to był film, dwa pierwsze filmy to były filmy nieme, później już filmy z głosem. Mówię o tym dlatego, że już za tydzień odbędzie się kolejna, ja nie wiem, czy to już nie kilkunasta premiera filmu Trzej Muszkieterowie, tym razem z podtytułem D'Artagnan. Akcja filmu rozgrywać się będzie od Luwru po Pałac Buckingham, od slumsów Paryża po oblężenie La Rochelle. W królestwie zagrożonym inwazją Anglii garstka mężczyzn i kobiet skrzyżuje miecze, by ratować Francję. Główną postacią Trzech Muszkieterów jest oczywiście D'Artagnan. W tej roli François Civil. To jest aktor młodego pokolenia we Francji, bardzo popularny. No i ten, że D'Artagnan, wiadomo, marzy o tym, żeby zostać muszkieterem. Ale kto oprócz François Civila wystąpił w tym filmie? No, jest dwójka aktorów, można powiedzieć, hollywoodzkich, a więc Vincent Cassel w roli Athosa oraz Eva Green jako Milady de Winter. Reżyserią tego filmu zajął się Martin Bourboulon, francuski reżyser. Patrzę na jego filmografię, dużych tytułów na swoim koncie nie ma. Może film Eiffel, który jest oczywiście filmem biograficznym, no a to chyba pierwszy film taki z cyklu Płaszcza i Szpady przygodowy. Czekamy w takim razie na premierę filmu Trzej Muszkieterowie D'Artagnan, bo to już za tydzień. No, myślę sobie, że to takie lekkie, familijne kino. Czekamy na ten film. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. Pop is the thing you ever make me feel weak, girl. Free! Cause anytime me whine and catch it, this selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Państwo Trójki. Wspominałem o tym, że za tydzień premiera filmu Trzej Muszkieterowie D'Artagnan. Naszym gościem jest filmoznawca Julian Jeliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, czy Trzech Muszkieterów to jest tak pojemna powieść, że można kręcić właściwie co roku filmy? Ja naliczyłem już ponad 20 ekranizacji. Tak. Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest kwestia samej powieści, bo i dużo mniej nośne tematy wracają do nas w 30, 40, okay. 50. Mi się wydaje, że końcówka XIX wieku to jest taki ulubiony czas, to akurat nie będzie do naszego Aleksandra Dumas, ale na przecież chwilę temu mieliśmy Piotrusia i Wendy, który ma chyba ponad 50 ekranizacji najróżniejszych form, więc najwyraźniej co jakiś czas trzeba do niego wrócić, czy chcemy, czy nie chcemy. I chyba nigdy nie powstanie taka ultimatywna, że na 30-40 lat będzie spokój. No dobrze, no i teraz czego możemy się spodziewać po tym filmie? Ja znalazłem taką recenzję, chociaż filmu jeszcze nie widziałem, ale podoba mi się to, co przeczytałem, że tutaj Trzech Muszkieterów to panowie w kryzysie średniego wieku o tajemniczej przeszłości, starzejący się, niepiękni, ciężko pracujący dla króla, starani i zniszczeni życiem. No teoretycznie tak powinno troszeczkę wyglądać. I tak już było chyba w wersji z 90. I teraz proszę mnie zastrzelić, nie pamiętam z którego roku, bo te wersje zaczynają się moim zdaniem troszeczkę ze sobą zlewać. To, co teoretycznie przyświecało producentom, którzy ruszyli z tym projektem przed pandemią, 2019 albo 18 rok jeszcze, było to, że chcemy przywrócić świetność kina, szpady i płaszcza, bo faktycznie No nie ma dużo tego typu produkcji. Oczywiście to jest jedna z największych koprodukcji europejskich. Tutaj zarówno Francja, jak i Niemcy, Hiszpania. To jest też ogromny projekt, który wierzy, że coś takiego uda się zrobić. Ja trochę obawiam się tego, co mieliśmy z Pachnidłem chociażby kilka lat temu. Także wielgachny projekt europejski, który co prawda oglądało się przemiło, ale wielkim hitem się nie stał. I tutaj nawet nazwisko, nawet przyciągnięcie Ewy Green, nawet Vincent Cassel, który zdecydowanie facet po 40, który już jest znudzony i zniszczony życiem, więc to pasuje. Obawiam się, że specjalnie to przynajmniej w Polsce nie przyciągnie tłumów do kina. To może powiedzmy chociaż jeszcze dwa słowa na temat głównego bohatera, czyli aktora François Civila, bo to jest taki aktor, który odnoszę wrażenie jest bardzo popularny we Francji, natomiast jakby poza ten francuski rynek to już niekoniecznie. Oj tak, oj zdecydowanie. Dlatego wydaje mi się, że Trzech Mukieterów we Francji, chyba, ja nie wiem, czy któraś z tych wersji nie zarobiła ogromnej ilości pieniędzy, ale gdy tylko wykraczamy poza, no to niestety tutaj robi się ciężej. To jest facet, który między innymi, dla mnie świetnym przykładem jest to, że został wybrany na głos Lightyeara, czyli Buzza Lightyeara, czy tutaj naszej jednej z najważniejszych postaci, która oczywiście mieliśmy niedawno film animowany, gdzie był odpowiednik, był amerykański, to był Chris Evans, prawda? Więc tutaj mamy takie jestem francuską wersją Chrisa Evansa, a to jest człowiek, który no i Cezary zdobywał i te francuskie nagrody w Cannes i był nominowany, więc i to nie 10-20 lat temu, tylko chociażby teraz, chociażby w filmie Rise w tym roku. Zatem troszeczkę wydaje mi się, że jak to się ładnie mówi, mamy blind spot, czyli nie widzimy, że taki wielki, taki dobry aktor sobie kilkaset kilometrów od nas wyrósł i warto byłoby chociażby dla niego nadrobić, moim zdaniem, właśnie chociażby ten film Rise z 2022 roku. Mhm. No to w takim razie proste pytanie na koniec. Dla kogo jest ten film? Mam na myśli Trzech Muszkieterów, no bo kino rodzinne to chyba niekoniecznie, no bo skoro mamy tutaj staranych życiem dojrzałych facetów, no to raczej nie dla dzieci. Mhm. Dorośli nie wiem, czy będą chcieli pójść na film tego gatunku. To chyba rzeczywiście to jest dobre pytanie, dla kogo ten film jest, ponieważ on miał swoją premierę we Francji kilka tygodni temu i przegrał. I mimo tego, że był największym hitem, to zdobył drugie miejsce box office'u za Super Mario Brothers. Czyli filmem zdecydowanie dla dzieci. Więc wydaje mi się, że to, jeżeli miałbym sam wybierać grupę docelową, to bym uderzył w 40-30-latków, osoby, które pamiętają wersję sprzed 20 lat, osoby, które troszeczkę tęsknią, taką mają nostalgię do klasycznego, w cudzysłowie, kina, że to jest próba odtworzenia tego efektu nostalgii, który mieliśmy niedawno przy okazji Top Guna. Wracają te postacie, ci w cudzysłowie prawdziwi mężczyźni, przypominamy sobie, jak wyglądało to kino 20 lat temu, gdzie nie było głównie CG, a mieliśmy naprawdę bieganie po błocie i mierzenie się z szablami. Męska przyjaźń. Tak, właśnie mamy tych prawdziwych mężczyzn, którzy się ze sobą potrafią ścierać, ale mimo tego są fajni. Tutaj ważną rzecz, którą trzeba podkreślić, że tutaj zrobiliśmy jednak film, który jest w dwóch częściach i który druga część będzie miała premierę w grudniu. Ostatni raz mieliśmy taką sytuację z Matrixami naszymi, drugą i trzecią częścią bodajże, więc to jest grubo dawno temu i znowu, wydaje mi się, że może we Francji to będą dwa hity, ale u nas zainteresowanie tym filmem na ten moment prawdopodobnie zostało zgaszone przypadkiem tym, że mamy premierę Strażników Galaktyki, które są jedynym tematem, który obecnie wchodzi. Przez najbliższe dni będziemy tylko o tym mówić. Ale my zrobimy teraz pauzę. Nie będziemy rozmawiali o Strażnikach Galaktyki, choć będzie kosmicznie, bo dzisiaj jest 4 maja i za chwilę porozmawiamy sobie o Gwiezdnych Wojnach. Do you? Słuchają Państwo Trójki. Naszym gościem jest Julian Jeliński, filmoznawca. Dzisiaj jest 4 maja, więc Międzynarodowy Dzień Star Warsów. Panie Julianie, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Chciałem zapytać, które filmy, które są przygotowane, bądź seriale, bądź miniseriale, bądź filmy dotyczące Star Warsów w 2023 warte są uwagi, bo ja naliczyłem samych Star Warsów 5 w 2023. No jest, i podejrzewam, faktycznie, że to jeszcze nie koniec tego uniwersum. Tak, doszliśmy do ciekawego momentu, gdzie kiedyś można było powiedzieć, okej, chciałbym wejść w świat Gwiezdnych Wojen, co mogę zacząć czytać, i dostawałem 50 lektur, bo tych książek wychodziło tak dużo. Tak teraz bardzo dużo wychodzi tworów i tworów filmowych, serialowych, i taki, powiedzmy, normalny fan, nie chcę tutaj normalny, taki casualowy, jak to się ładnie mówi, fan zaczyna się gubić. Dzisiaj premierem ma serial Star Wars Visions. Serial to jest taka seria krótkometrażowych osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen, który miał z różnych 9 studiów animacji. W tym między innymi mamy polski akcent, bo mamy Magdalenę Osińską, która jest reżyserką jednego odcinku Jestem Twoją Matką. Taki jest tego tytuł, więc tu od razu, jeżeli mamy takie, chcemy element patriotyczny gdzieś znaleźć, to mamy powód, żeby oglądać. Mamy przecież serial Bad Batch, mamy przecież serial Obi-Wan, mamy oczywiście Mandaloriana, mamy Book of Boba Fett. Jest tego straszliwie dużo i one zaczynają coraz bardziej się przeplatać. Za chwilę dostaniemy serial Ahsoka, który nie do obejrzenia jest, jeżeli nie oglądaliśmy Wojen Klonów, które były także serialem animowanym. Zaczyna dochodzić do momentu, że gdy ja chciałbym wejść w świat Gwiezdnych Wojen i po prostu sobie, bo zainteresował mnie miecz świetny, nic poza tym nie wiem, i siadam przed telewizorem i klikam, to mogę być zagubiony przeraźliwie. Ahsoka może być właśnie dla mnie niestrawna, bo nie znam tego całego backgroundu. Dlatego dla mnie te wizje, te krótkometrażówki, które są osadzone w świecie i mają zamknięte historie, że ja nie muszę wiedzieć absolutnie niczego, gdzieś mi się obiło o uszy i tyle, i ja się już odnajdę w każdej z tych historii. Ona jest zamknięta, ona jest króciutka, 15 minut, i opowiada zamkniętą historię. Oczywiście nawiązuje do wydarzeń z rozszerzonego uniwersum, ale nie ocenia ciebie jako odbiorcy. Ja naprawdę chcę być odbiorcą, który nie musi wykonywać zadania domowego, zanim usiądzie, żeby móc się w cudzysłowie dobrze bawić. No tak, no bo jest coś takiego, że tych wątków, tych przenikających się światów, tych przesunięć czasowych jest tak dużo, że już nie wiemy, gdzie, kto, z kim, w jaką relację wszedł, więc ja bym chciał się skupić wyłącznie na tym wątku fabularnym, no bo zerkam, 2019, The Rise of Skywalker, czyli powstanie Skywalkera, tak, epizod 9, czy tu będzie ciąg dalszy? Tak jest. Zostały zapowiedziane raptem kilka tygodni temu nowa trylogia, w której ma powrócić Rey, która ma być już starsza, bo ma się to dać minimum 10 lat po wydarzeniach z Rise of Skywalker, gdzie ona będzie próbowała stworzyć swój własny zakon rycerzy Jedi, więc to jest całkowicie nowa trylogia, która ma nam ruszyć. Jednocześnie dowiedzieliśmy się raczej tutaj będzie o tym, że zatrudniono reżysera Jamesa Mangolda, którego możemy kojarzyć chociażby z filmu Logan, który był znakomicie przyjęty. Więc jeżeli chciałbym być tylko skupiony na tych trylogiach i myślałem sobie, okej, 9 filmów obejrzałem, to już wszystko za mną. Nie. Za chwilę, prawdopodobnie koło 2025 roku dostaniemy kolejną część. Na razie dat żadnych nie ma, żadnych aktorów, nie wiemy o nikim poza naszą Rey ze sagi Skywalkera, ale już możemy na to czekać. No dobrze, no to w takim razie czekamy na to. Przy okazji, gdyby nam się chciało w uniwersum Star Warsów zagłębić, no to jest się w co zagłębiać. Dziękuję bardzo za rozmowę zarówno o D'Artagnanie, jak i o Gwiezdnych Wojnach. Dzisiaj 4 maja, May the 4th, a więc Julian Jeliński, filmoznawca, był naszym gościem. Niech moc będzie z tobą. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Może to nieoczywiste, ale ta fotowoltaika zapewni Ci upragniony spokój. Bo spokój jest wtedy, gdy oszczędzasz na prądzie, gdy masz ekowpływ na planetę i pewność, że masz stabilnego dostawcę. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny oraz Polskie Radio zapraszają 8 maja o godzinie 19 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert Muzyka Odzyskana. W programie muzyka do filmów Robinson Warszawski Artura Malawskiego oraz Miasto Nieujarzmione Romana Palestra w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Honorowy patronat wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie podatki. Co pan tam niesie? Punkty z programu lojalnościowego mojej stacji. Aż tyle? Rok zbierałem. W Orlen Witaj dostanie pan tyle samo punktów w promocji. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy.